Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiât a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد محترم kardeşlerim Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşler, İmam Bukhari rahimahullah'ın ahlak hadislerini bir araya getirdiği El-Edebul Mufred adlı kitabımızı okumaya ve şerh etmeye devam ediyoruz. Bugün itibariyle 1012. Elhamdülillah, bayağı gelmişiz değil mi? Maşallah. Maşallah. Bugün maşallah öğrendik. 1012 okuyacak kardeşler için 1015, 16 ve 17 zayıf kardeşler. 1015, 1016, 1017, 1022 zayıf. Eğer yetişirsek 1027 de zayıf. Ya Allah. Evet, 1012. Musaffaha için eline güzel koku süren kimse. Sabit el-Bünani rivayet ediyor Abdullah Han. Enes radıyallahu anh sabah olunca kardeşleriyle musafaha etmek, tokalaşmak için eline güzel koku sürerdi. Evet. Güzel bir haslet kardeşlerim. Musafaha ile alakalı daha önce gelen rivayetleri hatırlayacak olursak bir önceki rivayette iki Müslüman birbirlerine karşılaşır, selam verir ve eğer musafaha yaparlarsa birbirlerinden ayrılmadan önce ne yapar? Tıpkı diyor ağaçtan yaprağın döküldüğü gibi o ikisinden ne yapar? Günah dökülür buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emri olduğu gibi sahabenin de Allah onlardan razı olsun ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin talebeleri olan sahabe bu sünneti gerçekten benimsemişler. Ve daha önceki rivayette İbn Ömer gibi bir sahabe Allah ondan razı olsun sırf Müslümanlara selam verebilmek için çarşıya çıkıyor. Yani çarşıyla alakalı hiçbir haceti olmadığı halde ne bir fiyat soracak ne bir alışveriş yapacak ne de başka bir şey yani çarşıya çıkma gereksinimi duymadığı halde yani bir ihtiyacı olmadığı halde sırf oradaki insanlara yani küçük tacir, büyük tüccar demeksizin, ayırmaksızın gidip ne yapıyordu? İnsanlara selam veriyordu, onlarla konuşuyordu. Ve yine musafahayla alakalı bu rivayette de geldiği gibi Hadimun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkarı olan Enes radıyallahu anhu ki kendisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinden ta ki vefat edinceye kadar Enes radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme 10 yıl boyunca hizmet etmiştir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin duasına mazhar olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında Allah'ım onun malını ve evladını çoğalt diye dua etmiş. Hatta Enes radıyallahu anhu ölmeden önce kendi çocuklarının yani torunlarıyla beraber 120 tane olduğunu saymıştır. Kendisi bizi buna bildiriyor. Ve böyle bir amel yapıyor. Yani sabah evinden çıkarken eline güzel kokular sürüyor ki kardeşleriyle ne yapabilmek için musafaha yaptığı zaman, yani olur ki bir el terdeki oluşan bir ter veya bu şudur budur ve kardeşiyle musafaha yapıp onun da böyle nefsine güzel böyle sevinç gelebilmesi için ne yapıyor? Böyle güzel bir davranışta bulunuyor. Ne kadar güzel, aslında uyulması gereken şeylerden bir tanesi. Sahabenin yaptığı güzel bir amel, hem musafaha hem de kardeşlerini eza etmemek ya da onların kalplerine mutluluk girmesi için eline ne yapıyor? Güzel koku sürüyor ki kardeşleriyle güzel bir şekilde musafaha edebilsin. Allah onlardan razı olsun. Evet. Daha önceki rivayette musafaha ile alakalı kardeşler selamın tamamlanmasından bir tanesi nedir? Yani musafaha etme selamın tamamındandır. Rivayeti gereği de nedir? Selam verildiği zaman ve karşılaşıldığı zaman musafaha vardır, tamamındandır. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi iki Müslüman bir araya gelir, selam verir ve musafaha yapar ise tıpkı ağaçtan dökülen yaprağın döküldüğü gibi günahları dökülür. İnşallah Rabbim dikkat edenlerden eyler. Evet, 1013. Tanıdıklara ve diğer insanlara selam vermek. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre bir kişi, ey Allah'ın Resulü, İslam'da neyi yapmak daha hayırlıdır dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Yemek yedirirsin ve tanıdığın ve tanımadığın kimselere selam verirsin. Evet. Kardeşler, zaman zaman sahabe gelir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu tür sorular sorardı. İslam'ın hangisi daha hayırlıdır? Yani edep olarak, adap olarak yapıldığı zaman veya bir özellik olarak yapıldığında çokça ecir alınan, çokça sevap kazandıran ameller hangisidir ey Allah'ın Resulü? Çünkü eyyül İslami hayır, İslam'ın hangisi daha hayırlıdır derken, yani buradaki kasıt hangi adap, yapılan hangi bir amel, hangi bir özellik daha sevaptır sorusunu sormak istiyor. Kastedilen mana budur. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedirmen ve tanıdığına ve tanımadığına selam vermendir buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki kardeşler, burada selamın yayılması vardır. Sadece tanıdığı gördüğü zaman, bir esnaf olsun, bir arkadaş, bir dost veya kardeş neyse, işte falan selamun aleyküm değil, insanın ki yaşadığımız toplum Müslüman bir toplum, selamı bilen bir toplum. Ki selamın manası da bellidir. Selamın insanlara verdiği güven de bellidir. İnsanların kalplerindeki yaratan şey de böyledir. Mesela siz esnafsınız, bir kapıdan biri girse, bir müşteri girse, selam verse, selamını alırsınız ve ayrı bir duygu içerisinde olursunuz. Ama selam vermeden girse, siz bile ne yaparsınız? Yani bir satıcı olarak bile içinizde ona karşı belki de bir kin meydana gelebilir. Ama selam verse, siz de ne yapıyorsunuz? Hemen yelkenleri indirip müşteriye gerektiği gibi davranabiliyorsunuz. Genel bir ifadeyle selamın yayılması ve insanın tanıdığına ve tanımadığına ne yapması gerekir? Bu selamı yayması gerekir. Ama kardeşler, bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, tabii ki bu Müslümanlar arasında yapıla gelen bir şeydir. Ama kafir bir toplumda, Avrupa'da yaşayanlar veya kafir olduğu kesin belli olan kimselere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayetinde sakın diyor Yahudi ve Hristiyanlara siz önce selam vermeyin diyor. Ve onlardan biriyle yolda karşılaştığınız zaman onu diyor yolun dar tarafına sıkıştırın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de gelen rivayette. Demek ki kardeşlerim, yapıldığı zaman üstün olan ve çokça sevap getiren amellerden bir tanesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor. Yemek yedirmendir ve ne yapmandır? Tanıdığına ve tanımadığına selam vermendir. Bu hem sahabenin amelidir hem de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bize bildirdiği güzel hasletlerden bir tanesidir. Rabbim hepimize hayır versin, bunu tutanlardan eylesin inşallah kardeşlerim. Evet, 1014. Evlerin önünde ve yollarda oturmanın yasak olması. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evlerin önünde ve yollarda oturulmasını yasaklamıştır. Müslümanlar buna gücümüz yetmez, bunu yapamayız dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, eğer mutlaka oturacaksanız o zaman yolun hakkını verin buyurdu. Sahabiler yolun hakkı nedir diye sordular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gözü haramdan korumak, yolcuya yol göstermek, hapşıran kimseye hamd ettiğinde teşmitte bulunmak ve selamı almaktır. Evet, kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evlerin önünde yani ve yollarda, ki her ikisi de insanların gelip geçtiği yerlerdir, oralarda oturmayı veya durup konuşmayı yasaklıyor. Çünkü gelen geçen insanlara ne vardır? Burada bir eza vardır. Çünkü insanlar oradan geçecek. Belki dar bir alan. Ve siz orada oturacaksınız veya birileriyle oturup konuşacaksınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sırf diğer Müslümanlara, insanlara zarar verdiğinden dolayı bunu yasaklıyor. Ama insanlar diyorlar ki ey Allah'ın Resulü, bazen biz işte komşumuz olsun veya bir ahbabımız, bir arkadaşımız olsun, yolda veya evin önünde onunla karşılaşıyoruz ve onunla konuşmaya başlıyoruz, oturuyoruz. İlla diyor yani biz bunu yapamayız, yani buna gücümüz yetmez. Muhakkak konuşmamız lazım gördüğümüz zaman. İşte din işleri, dünya işleri neyse. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer diyor bunu muhakkak yapacaksanız bari diyor yolun hakkını verin. Bunun üzerine diyorlar ki ey Allah'ın Resulü peki yolun hakkı nedir diye sorduklarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gaddul basar, yani gözü her türlü haramdan ne yapmaktır? Sakındırmaktır. Şimdi bu çok önemli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde muhakkak ki göz zina eder, kulak zina eder, dil zina eder, el zina eder, ayak zina eder ve en son ferç bunu ne yapar? Tasdik eder diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Gözün zinası nedir? Harama bakmasıdır. O yüzden insanın ne yapması gerekir? Gözünü her türlü haramdan uzak tutması gerekir. Hani bir laf vardır ya, gözden ırak olan gönülden de ırak olur kardeşler. O yüzden bir Müslümanın sadece haramı işlemesi değil, aynı zamanda harama götürecek bütün vesileleri de ne yapması gerekir? Kapatması gerekir. Çünkü hani göz gördü, gönül sevdi. Görmezse hiçbir şey yok. O yüzden bir Müslümanın ne yapması gerekir? Kendisine haram olan veya bakılması haram olan şeylere kesinlikle gözünü ondan sakındırması gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yolun hakkını verin derken de birincisi nedir yolun hakkı? Gaddul basar, yani insanın gözünü haramdan ne yapması? Koruması gerekir. Haram olana bakmaması gerekir. Ve irşadu İbn-i Sebil ve diyor yolda kendi yolunu kaybetmiş veya buna benzer kişilere de ne yapmaktır? Yardım etmektir. Gerekirse ona yol tarif etmektir gibi ne vardır? Yolun haklarından bir tanesi, eğer kişi yolunu kaybetmişse veya bir ihtiyacı varmışsa onun ne yapılması? Ona yol gösterilmesi veya ihtiyacının giderilmesi yolun haklarından bir tanesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi. Ve daha önce de geldiği gibi eğer yoldan geçen birisi hapşırmışsa ve elhamdülillah da demişse ona ne demeniz gerekir? Yerhamukallah diyerek karşılık vermeniz gerekir. Bu da nedir? Bir Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından bir tanesidir. Ve raddü tahiyye, raddü selam, ve selam verdiği zaman da ne yapmanız gerekir? Onun selamını almanız gerekir. Demek ki rivayette kardeşlerim asıl olan nedir? İnsanların gelip geçeceği yollarda oturulması veya orada oturup konuşulması nedir? İslam tarafından yasaklanmıştır. Ancak eğer zorunlu bir halden dolayı orada oturulmuş, konuşulmuşsa yolun hakkını verin. Yolun hakkı nedir? İnsanın gözünü haramdan sakındırmasıdır ve yol kaybetmiş insanlara yol göstermektir, onlara yardım etmektir. Birisi hapşırdığında elhamdülillah der ise, bunu duyarsanız yerhamukallah demenizdir ve selam verdiğinde de selamını almanızdır. Bu da yolun hakkıdır. 1015, 1016 ve 1017 zayıf kardeşlerim. Sadece 1015, 16 ve 17'de birkaç cümle böyle diğer hadislere uygun olan bazı cümleler var. Onun dışında zayıf kardeşlerim. Evet, siz öyle not alın. 15, 16 ve 17 zayıf. 1018. İmam Hasan şöyle demiştir. Fasıkla senin aranda bir hürmet, selamlaşma yoktur. Evet, Hasan-ül Basri rahimahullah tabiinin büyük imamlarından bir tanesidir kardeşlerim. Gerçekten ilk 3 asırda yaşamış sahabe tabiin ve tebe-i tabiin ki Hasan-ül Basri gerçekten çok büyük tabiinden yaşamış, çok büyük alimlerden bir tanesidir. Nasıl tercüme etmiş? Bir daha okur musun şey? Fasıkla senin aranda bir hürmet, selamlaşma yoktur. Evet, aslında hürmetten kastı da orada da güzel tercüme etmiş. Yani fasık olan, yani günahkar, hak yoldan sapmış birisine selam verilmez kardeşlerim. Bununla alakalı açık rivayet biraz sonra gelecek. Burada da bu kimin sözü? Tabiinin sözü. Tabiinden bir söz. Yani delil midir? Aslında değildir. Ama kitap ve sünnete muhalif gelmediği için İmam Bukhari rahimullah burada delil olarak almıştır. Ki biraz sonra onu teyit eden, güçlendiren rivayette gelmiştir. Ki söz doğrudur kardeşler. Yani fasık olan bir kimseyle senin aranda nedir? Bir hürmet yoktur. Yani ona selam verilmez. Hak yoldan sapmışa. Neden? Biraz sonra daha iyi anlaşılacak. Evet. Kardeşler 1019 ben zayıflığına dair bir şey yok ama herhalde aynı. 1019 tasavvufla çoğunluğuyla ilgili. Burada yani satrançla alakalı değil mi? Herhalde ben zayıf olarak da şey yapabilirim. Ona bir bakalım kardeş. 1019 kalsın. 1020'ye geçelim. Boya sürünenlere ve günahkarlara selam vermeyen kişi. Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğun yanına varmıştı. Bu topluluğun içinde sarı renkli bir koku olan ve haluk denilen kokudan sürünmüş bir kişi vardı. Onlara bakıp selam verdi ve o kişiden yüz çevirdi. O kişi benden yüz mü çevirdin diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onun iki gözünün arasında bir ateş koru vardır buyurdu. Evet. Kardeşler burada haluk olarak geçen şey böyle kırmızıyla sarı bir renk bırakan bir koku daha çok kadınların kullandığı bir şey kardeşler. Ve o toplulukta da kullanan insanlara Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha önce bunu nehyediyor ama sonradan kaldırıldığına dair de bazı rivayetler var. Ama burada asıl şey olan sünnete muhalif olan ve kadınların yaptığı bir şeyi yapması. Çünkü o amel nedir? Kadınların yaptığı bir ameldir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem erkeklerden kadınlara, kadınlardan da erkeklere benzeyenlere ne yapmıştır? Lanet etmiştir. Yani bugün kadınların artık alıştık demeyelim. Yani kaşları şudur budur. Yani erkeklerden de maalesef artık o sünneti işleyenler yani onların şeylerini yani kaşından şurandan burandan yani tamam kadınlar alıyor tamam lanetlik ama yani erkekler de artık ne yapmaya başladı? Almaya başladı. Bu da bir şey. Bu da yani birbirlerine benzeme zaten lanet sebebi. Allah korusun çok acayip bir hal aldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sırf onlardan yani kadınlara benzemelerinden dolayı ki bir günah bir şey bu lanet edin, lanet sebebi. Bundan dolayı ne yapıyor? Ondan yüz çeviriyor, ona selam vermiyor. Şimdi kardeşlerim, burada hecretme diye bir mesele var. Hecretme nedir? Ondan her türlü alakayı, selam da dahil, her türlü alakayı kesmektir. Ki biz bununla alakalı meşhur olan rivayet hangisi? Kâb ibn-i Malik radıyallahu anhu olayı. Ki Kâb ibn-i Malik radıyallahu anhu, iki arkadaşıyla beraber toplamda üç kişi hiçbir özrü olmadığı halde ne yapıyor? Hudeybiye Savaşı'ndan geri kal. Ha bugün giderim, ha yarın kalırım, giderim. Ki diyor ki Kâb ibn-i Malik radıyallahu anh, ben o günkü savaş gibi güçlü hem mal olarak hem bedona olduğumu hissetmedim yani. Daha önce bütün savaşlara katılıyor. Ama işte şeytan veya nefis bugün giderim, yarın giderim, şimdi hazırlanırım, sonra hazırlanırım. Maalesef ne yapamıyor? Sefere gidemiyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme de diğer münafıklar gibi ne yapmıyor? Bir özür beyan etmiyor. Ey Allah'ın Resulü gelmedi. Yani hiçbir özrüm yok. Bunun üzerine ta ki 50 gün süren bir olay Allah Azze ve Celle vahyini indirip tövbesinin kabul edildiğine kadar hiçbir Müslüman onunla ne konuşuyor? Ne selam veriyor ne selamını alıyor 50 gün boyunca onları ne yapıyorlar? Hecrediyorlar. 3 kişiyi. Hatta son 10 gün kala, yani 40 gün sonra hanımı da onun evini terk ediyor. Hatta diyor boşayayım mı? Hayır diyor, evinden ayrıl. Hiç kimsesi kalmıyor. Ve ön sonunda ne yapıyor? Allah Azze ve Celle onların tövbe edildiğine dair, tövbelerini kabul edildiğine dair şeyi geliyor. Şimdi günahkar olan kimselere, asi olan, hak yoldan sapmış kimselere selam vermeme, onları hecretmeye dair birçok rivayet var. Ki yapılması gereken şeylerden bir tanesi. Ki örneğini dediğim gibi Kâb ibn-i Malik radıyallahu anhudan görüyoruz. Fakat günümüzde bu öyle bir hal aldı ki kardeşlerim, yani sırf onu terbiye edebilmek amacıyla uzaklaşsanız, selamı kelamı kesseniz bazen bu ne yapabiliyor? Ters tepebiliyor. Adam kendisini daha da böyle durumunu düzelteceği yerde ne yapıyor? Daha fazla haktan, daha fazla İslam'dan uzaklaşmasına sebep oluyor. Bu normalde hecretme nedir? Onu terbiye etme amacıyladır. Yani her türlü selam kelam onu veya sizden mahrum ederek ne yapıyorsunuz? Aslında ona bir ceza veriyorsunuz. Peki buradaki ceza vermenin, onu hecretmenin, uzaklaştırmanın amacı ne? Onu edeplendirmek, yani onu ıslah edebilmek. Ama yaptığınız şey eğer onu ıslah etmiyor, daha fazla onun isyanını fazlalaştırıyorsa o zaman yapılan hecir ne yapılması gerekir? Terk edilmesi gerekir. Çünkü kardeşlerim, yani bugün öyle bir toplumda yaşıyoruz ki maalesef yaşadığımız toplum, ne ashabın yaşadığı toplum ne de onlardan sonraki gelen topluluk, maalesef çok kötü bir toplulukta yaşıyoruz. Böyle bir şey yaptığımız zaman benim zaten sana ihtiyacım yok deyip adam her türlü şeyi ne yapabiliyor? Terk edebiliyor. Ama İslam'da nedir onun ismi? Hecretmek vardır. Ama eğer zarar getiriyorsa bunu terk etmek daha evladır kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Çünkü böyle bir olayı Medine'deyken yaşadım ve Türk arkadaşlardı ve hala onlara buğz ederim. Hayır getirmedi yani maalesef. Allah hayır versin. Bazen nasları çok iyi anlamak gerekir kardeşler. Maalesef yani sadece şey değil, hani tecrübe denilen bir şey var ya kardeşler, gerçekten çok önemli. Yani insanın anlayabilme, ona olgun bir şekilde yaklaşabilme ve feraset dediğimiz şey gerçekten çok önemli kardeşler. Maalesef bu hecretme yüzünden birçok Müslüman birbirine selam vermiyor kardeşler. Birbirini gördüğü zaman yüz çeviriyor, birbirine düşman olmuş vaziyette. Yani bu sırf hecretme meselesini yanlış anladıkları için ve anlayamadıkları için. Allah hayır versin inşallah. Evet, 1021. Hayır Allah'a. Gayr oğlu Amr ibn-i Asrefemi'den şöyle nakledilmiştir. Bir adam elinde altın yüzük olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi. Adam peygamberlerin hoşnutsuzluğunu görünce gidip yüzüğü çıkardı ve demirden bir yüzük takindi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi, peygamber. Bu daha kötüdür. Çünkü bu cehennem ehlinin susudur. Buyurdu, adam dönüp onu da çıkardı ve gümüşten bir yüzük takindi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna sukut etti. Allah razı olsun. Kur'an'ı diyor hani zorlayarak, o Kur'an'a iki ecir vardı. İnşallah sana da iki ecir varsaydı. Kardeşler, biraz önce rivayet uygun olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onun yanına bir adam geliyor. Adamın elinde parmağında altından bir yüzük var. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam adamdan yüz çeviriyor. Hiç yüzüne bile bakmıyor. Adam anlıyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şeye bozuldu. Çünkü kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor evindeki bakire kızdan daha çok haya sahibiydi diyor. Ve biz diyor onun hoşnutluğunu da öfkeli olduğunu da yüzünden anlardık diyor. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şeye öfkeliyse, sinirliyse hemen yüzü kızarırdı, böyle damarları şişerdi. Anladık ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birden hoşlaşmıyor. Ve hoşlandığı zaman da tebessüm eder, bazen öyle tebessüm ederdi ki azı dişleri gözükürdü diyor. Yani biz onun yüzüne baktık mı bu yani bugün Allah Resulü hoşnut mu değil mi anlardık diyor. Sahabe bakıyor elinde altın bir yüzük var ve Allah Resulü Aleyhisselam bundan hoşlanmamış. Hemen anlıyor sahabe ve gidiyor onun yerine demirden bir yüzük takıyor. Allah Resulü Aleyhisselam bu da şerdir diyor. Yani aynı altın gibidir diyor. Ve bu cehennem ehlinin süsüdür diyor. Sonra adam gidiyor, gümüşten bir yüzük takıyor. Allah Resulü susuyor. Onun susması nedir? Gümüş yüzüğün cevazını gösterir. Burada iki tane mesele var. Bir, altın yüzük. İki, demir yüzük. Belki birçoğunuza demir olan yüzüğün aynı altın gibi yasaklandığına dair gelen ilim belki de yeni bir ilim. Bilmiyorum. Biliyor muydunuz? Demirden yapılan yüzüğün takılmasının aynı altın gibi olduğunu. Caiz olan gümüş yüzük kardeşlerim. Şimdi bazı alimler altının haramlığına dair herhangi bir şey yok kardeşlerim. Altın yüzük nedir? Erkek için haramdır. Bunda hiçbir şey yok. Hiçbir ayrılık, hiçbir ihtilaf yok. Ama bazı alimlerimiz bu şey takmayla alakalı, demirden yüzük takmayla alakalı bir rivayet getiriyorlar. Rivayette adamın bir tanesi bir kadınla evlenmek istiyor ama yanında mehir verecek hiçbir şey yok. Bunu da diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyin yok mu ya Allah'ın Resulü? Evde demirden bir yüzük var, o var git onu getir diyor. Burada bunun yani demir yüzük takmanın caiz olduğunu göstermiyor kardeşlerim. İbn Hacer rahimehullah Fetul Bari'de bunu delil olarak getirenleri reddediyor ve diyor ki bu diyor sadece o kadından yani onun yani demir yüzüğün satıp onun kıymetini fiyatını o kadına mehir olarak verebilmesi içindir bu getirilmiştir diyor. Yoksa demirden yapılan yüzüğün takılmasının caiz olduğuna karşı bir delil değildir. O zaman bu rivayetten iki şeyi anlıyoruz. Bir, altın yüzük zaten tamamen erkeğe haram kılınmıştır. Aynı şekilde demirden yüzük de ne yapılmıştır? Altın gibi haram kılınmıştır kardeşlerim. Anlaşıldı mı? Demek ki erkeğin takılması gereken eğer takıyorsa nedir? Sadece gümüş yüzüktür. Ki kardeşler 1022'de 1022 zayıf. Onunla alakalı rivayet var ama rivayet zayıf. Tamam. Orada da zaten demir yüzükle alakalı şey var ama rivayet zayıf. Anlaşıldı mı kardeşler? Evet. Bilmeyenler öğrendik. Ben demiri ilk defa duydum. Daha önce bilmiyordum. Sen biliyor muydun Celal? Bilen var mıydı demir yüzük? Okumuştum. O ikinci rivayet çok yaygın. Hani mehir için demir yüzük istemeyi. İşte o şey normalde onun caiz olduğu değil. Evet. Onun kıymeti yani o şeyin yüzüğün şeyinden faydalanması fiyatından. Erkek hocam kadınla alakası yok. Kadın erkek. Çünkü Allah Resulü selam eline iki şey alıyor. Bir altın bir ipek. Bu ikisi erkeklere haram, kadınlara helaldir. Kadınlarla alakalı bir şey yok. Erkek bu. Erkeğin altın yüzük ve demir yüzük takması haramdır. Gümüş. Gümüşle oynayın. Tamam? Evet. 1023. Yöneticiye selam vermek. İbn-i Hişam radıyallahu anh'a rivayet edildiğine göre Ömer bin Abdülaziz, Ebu Bekir bin Süleyman bin Ebu Haseme'ye, Ebu Bekir radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in halifesi Ebu Bekir'den diyerek mektup yazardı. Sonra Ömer radıyallahu anh, Ebu Bekir radıyallahu anh halifesi Ömer bin Ebu el-Hattab radıyallahu anh yerine mektup yazardı. İlk olarak Emr-i Mü'minin yazan kimdi diye sordu. Ebu Bekir bin Süleyman şöyle dedi. İlk muhacirlerden olan nenem Şifa'nın bana haber verdiğine göre Ömer bin Hattab radıyallahu anh çarşıya girdiği zaman onun nenem Şifa'nın yanına gelirdi. Nenem dedi ki Ömer bin el-Hattab Irak'ın Basra ve valilerine bana Irak ve Irak ahalisinin hakkında soru soracağın güçlü ve asil iki kişi gönder diye mektup yazdı. Irak'ın valisi olan Lebit bin Rebea ve Adi bin Hatim radıyallahu anh gönderdi. Onlar da Medine'ye gelip evlerin mescidin avlusuna çöktürdüler. Sonra mescide girdiler. Orada Amr bin el-As radıyallahu anh'ı buldular. Onlar ya Amr, yanıma girmemiz için müminlerin emri Ömer radıyallahu anh'dan izin istediler. Amr radıyallahu anh da hemen kalktı, Ömer radıyallahu anh'ın yanına girdi ve Esselamu aleyke ey müminler emiri dedi. Ömer radıyallahu anh bu ismi kullanmak nereden aklına geldi? Ey İbn-i As radıyallahu anh, bunu neye dayanarak söylediğini açıklar mısın dedi. Amr radıyallahu anh şöyle dedi. Tamam, Lebit bin Rabia ve Adi bin Hatim radıyallahu anh geldiler ve bana yanına girmemiz için müminlerin emrine izin istediler dedi. Ben de onun ismi konusunda doğru söylediniz. Çünkü o emirdir, biz de Müslümanlarız dedim. İşte o günden bu yana mektupları böyle yazılmaktadır. Evet. Kardeşler inanın, İslam'da gelen her şeyin bir delili var. Hani sahabe diyor ya, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize her şeyden haber verdi. Haşa diyor, hatta uçan kuşun kanadından bile, tuvalette nasıl temizleneceğimize kadar dahi. Yani her şeyin inanın delili gelmiş. Ama işte bilen biliyor, bilmeyen ne yapamıyor? Maalesef bilmiyor. Bilmedikleri şeylerin de yanına yerine ne yapabiliyorlar? Başka şeyler uydurabiliyorlar. Müminlerin emiri kelimesi ilk defa Hazreti Ömer zamanında ve bu şekilde meydana geliyor. Daha önce bir kitabe yazdıklarında, yani bir mektup yazdıklarında ne yapıyorlardı? İşte Ebu Bekir'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in halifesi Ebu Bekir'den diye mektup başlıyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın öldüğü zaman ondan sonra ne yapıyor Hazreti Ömer radıyallahu anh'u? Ebu Bekir'in halifesi Ömer'den diye mektubuna yapıyor. Bu da tevazuyu gösteriyor. Ve daha sonra Ömer radıyallahu anh'u Irak ehlinin halini anlayabilmek için iki kişiyi istiyor oradan. Küfe ve Basra emirinden. O da kendisine iki tane sahabeyi gönderiyor. Ve sahabe geldiğinde Adi İbni Hatim radıyallahu anh'u geldiğinde diyor ki Amr İbni As radıyallahu anh'u görüyor. Müminlerin emiri Ömer nerede diyor. Şimdi sahabe giriyor, böyle çağırıyor. Fakat Ömer radıyallahu anhu ilk defa böyle bir lafız duyuyor. Çünkü kendisini halife, Ebu Bekir'in halifesi olarak adlandırıyor. Ve müminlerin emiri, emirul müminin lakabını ilk defa duyuyor. Diyor ki sen bunu nereden getirdin? Yani sen bunu nasıl, nereden uydurdun? Bunun üzerine sahabe diyor ki ey Ömer radıyallahu anhu. Sen emirsin, biz de müminiz. Öyleyse sen müminlerin emirisin. Hani ayette geliyor ya, Allah Resulü, Allah Azze ve Celle Nisa suresinde وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَأَتْ مَصِيرًا. Her kim diyor kendisi için hak belli olduktan sonra Resul'e muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola saparsa, burada Allah Azze ve Celle onları ne diye mümin olarak isimlendiriyor. Biz müminiz, sen de bizim emirimizsin. Öyleyse sen emirin mümininsin. Yani bu isim, bu lakap, bakın Hazreti Ömer radıyallahu anhu yani bu lakabı bile kabul etmiyor normalde. Hemen inkar ediyor. Ama bakıyor ki sahabe gerçekten güçlü bir delil getiriyor. Kitaba uygun, Allah'ın dinine uygun. Bundan sonra Emir-ül Müminin olarak yazılmaya başlanıyor kardeşler. Müminlerin emirinden falanı filanı diye mektuplarda yazılmaya başlanıyor. Sahabenin hırsına bakın ki kardeşlerim, kitap ve sünnette olmayan bir lakap bile olsa ne yapmıyor? Kabul etmiyor, hemen inkar ediyor. Ama ne zaman ki sahabe onu kitaptan delil getiriyor, Allah'ın kitabına yani aykırı bir şey değil, muvafakat ediyor, o da ne yapıyor? Kabul ediyor ve bundan sonra müminlerin emirinden falana filan emirul müminin Ömer, müminlerin emiri Ömer'den falanı diye kitabeler, mektuplar yazılmaya başlar. Bu da bir ilim. Tamam. Evet, 1024. Beydullah bin Abdullah şöyle demiştir. Muaviye halife iken ilk haccını yapmak üzere geldi. Onun yanına Osman bin Huneyf el-Ensari girdi ve Esselamu aleyke ey emir ve rahmetullah dedi. Ancak Şamlılar bunu beğenmediler ve müminlerin emiri selamını kısaltan bu münafık da kim dediler. Bunun üzerine Osman dizleri üzerine çöküp ey müminlerin emri emiri. Bunlar benim söylediğimi beğenmediler. Ancak sen bunu onlardan daha iyi bilirsin. Vallahi ben bu şekilde Ebu Bekir, Ömer ve Osman'a selam verdim. Onların hiçbiri de bunu kötü görmedi, dedi. Muaviye, Şamlılardan konuşan kimselere şöyle dedi. Sakın ol, sakin olsun. Çünkü bunun söylediklerinin bir kısmı gerçekleşmiştir. Fakat Şamlılar şu fitneler ortaya çıkınca yanımızda halifelerimize selam verirken kısaltmada bulunulmasın dediler. Fakat ben zannedersem ey Medineliler, sizler de zekat toplayanlara ey emir diyorsunuz. Evet, burada yine Muaviye radıyallahu anhu ilk haccında gittiği zaman sahabeden Osman İbni Huneyf el-Ensari radıyallahu anhu emir olarak ona sesleniyor. Fakat ehli Şam, Şam ehli bunu inkar ediyorlar. Çünkü emir kelimesi onlarda sadaka toplayan memura verilen bir isim. Fakat sahabe bunu yani ona bir hakaret olsun diye söylemiyor. Daha sonra izahında diyor ki ben bunu Ebu Bekir'e de söyledim. Ömer'e radıyallahu anhuma'ya, Osman radıyallahu anhuma'ya da aynı şekilde söyledim. Ben aynı şekilde yani alışa geldiği şekilde ben sana emir olarak söylüyorum. Muaviye radıyallahu anhu bunun üzerine diyor ki böyle söyleme, sen her ne kadar böyle alışsan da Şam ehli artık bunu emir el müminin olarak söylüyor. Sen de bunu söyle. Aslında burada kardeşlerim sahabe halifelerin, raşid halifelerin sünnetine uyarak bunu söylüyor. Çünkü bir hadiste, bir rivayette Erbâd ibn-i Sâriye radıyallahu anhu'dan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize diyor çok dokunaklı bir vaaz verdi diyor. Ve öyle ki diyor artık kalpler titredi, gözler yaşardı diyor. Bunun üzerine dediler ki ey Allah'ın Resulü sen öyle bir vaaz verdin ki sanki böyle veda eden insanın birisinin konuştuğu gibi konuştun. Nasihat eder gibi söyledin. Sanki gidicisin. Öyleyse bize vasiyet et diyor. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben size diyor Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Ve işitmenizi ve itaat etmenizi emrederim. Başınıza diyor Habeşli bir köle bile gelse onu dinleyin, ona itaat edin diyor. Ve diyor sizden kim yaşar ise benden sonra birçok fitneler göreceksiniz diyor. Ve o zaman ne yapın? Benim sünnetime ve raşid kalifelerin sünnetine sarılın. Onlara diyor azı dişlerinizle sarılın ve sakın ha diyor sizleri sonradan dine sokulan bid'atlerden uyarırım. Çünkü her bid'at bir dalalettir, sapıklıktır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. 1025 Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Haccacın yanına girdim ve ona selam vermedim. Evet, biraz önceki rivayette olduğu gibi Cabir radıyallahu anh'ın sahabeden Haccacın yanına giriyor ve selam vermiyor. Bu da daha önce fasık olan, haktan sapmış birisine, günahkar birisine selam vermemeye karşı gereken delillerden bir tanesi. Evet, 1026 Temim İbni Hazrem şöyle demişti. Küfe'de eminlik ünvanıyla ilk kime selam verildiğini ben hatırlıyorum. Küfe valisi Muhire İbni Şube avlu kapısına çıktı. Arkasından Kinde kabilesinden bir adam zannedildiğine göre Ebu Kürre el Kindi ona gelip selam verdi ve şöyle dedi. Esselamu aleyke eyyuhe el emuru ve rahmetullahi esselamu aleykum. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerine olsun. Ey emir, Allah'ın selamı sizin de üzerinize olsun. Bari Muhire bu ifadeyi hoş görmedi ve adamın sözlerini tekrar ederek Esselamu aleykum eyyühel emur ve rahmetullahi Esselamu aleykum ben o emirlerden biri miyim yoksa değil miyim dedi. Rahiplerden Temmak şöyle dedi. Bundan sonra emirlik ünvanı yerleşti. Evet, biraz önce emir-ül müminin kelimesi ortaya çıkıp bu şekilde telaffuz edildiği gibi bir vali konumundaki emirlere de aynı şekilde ünvan olarak verilmiştir kardeşlerim. Evet, 1027 zayıf kardeşlerim, 1027 zayıf, 1028. Uyuyana selam vermek. Evet. Miktat İbni Esved şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin bir vaktinde gelirdi. Uyuyanı uyandırmayacak, uyanık olanı da duyacağı bir sesle selam verir. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kardeşler bazen mescide girerdi. Ashab-ı Suffe'nin olduğu yerleri onları kontrol ederdi. Ve sahabe diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o Ashab-ı Suffe'nin yani mescidin arka tarafında sırf ilim için karın tokluğuna ki biliyorsunuz Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh onlardan bir tanesiydi. İşte bir, kim neden bu kadar çok rivayet ettin sorusunu soranlara işte ensarlı muhacirli kardeşlerim ticaretinde işte tarlasında çalışırken ben diyor sırf yani aç karnına veya karnımı sadece doyurarak ne yapardım? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunur, ondan ilim elde ederdim diyor. Bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bulunanların yanına girdiği zaman ki hali şöyleydi. İşte uyanık olan kimsenin duyacağı ve uyuyan kimsenin de rahatsız olmayacağı yani uyanmayacağı bir şekilde ne yapardı? Gelir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve sellem onlara selam verirdi. Demek ki burada da uyuyanı ne yapmak, gözetlemek gerekiyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin edebi ahlakı böyleydi kardeşler. Allah hayır versin. 1029 zayıf kardeşlerim. 1030. Evet. Merhaba deme. Merhaba. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Fatıma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşü gibi yürüyerek geldi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ına merhaba kızım dedi. Sonra onu sağına veya soluna oturttu. Evet. Kardeşler merhaban kelimesi Arapça bir kelime ve yani hoş geldin manasında bir şey. Burada yani merhaba demek bizim toplumumuzda olan bir şey. Buradaki rivayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha önceki rivayette de geldi. Selam verdikten sonra söylenilen bir kelimedir kardeşler. Ama selamsız yani selam vermeyip merhaba deyip girmek nedir? Yasaklanmıştır kardeşler. Nedir? Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından bir tanesini selam vermesidir veya selamı almasıdır. Nedir? Selam verdikten sonra ne yapabilir? Merhaba diyebilir. Allah Resulü Selam'ın sünnetlerinden bir tanesi de budur. Selam verir, merhaba der. Tamam. Ama selam vermeden merhaba demek ne yapılmıştır? Hoş karşılanmamıştır. Hoş görülmemiştir. Buradaki kasıt da selam verdikten sonra ne yapmaktır? Merhaba demektir. Bu vardır sünnette. 1031. Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. Ammar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istedi. Allah Resulü onun sesini tanıdığına güzel ve güzelleştirilmiş olana merhaba dedi. Merhaba dedi. Aynı şekilde kardeşlerim bu da biraz önceki rivayet gibi Ayşe anamızdan gelen Fatıma radıyallahu anha ile alakalı rivayette de geldiği gibi bu tamamen nedir? Selamdan sonra söylenecek şeylerden bir tanesidir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ammar bin Yasir olsa gerek bu sahabeye onundaki üstün vasıflarından dolayı ne yapmıştır? Yani güzel insan veya güzel vasıflara, güzel ahlaka la donatılmış bir insan merhaba diyerek ne yapıyor? Onu karşılıyor. Demek ki kardeşlerim sünnetlerden bir tanesi de neymiş? Bir insan selam verip girdiği zaman ona merhaba demeniz nedir? Sünnettendir, vardır. Tamam? Bunu da öğrenmiş olduk. Allah hayır versin. Evet, Allah hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından. Kimdeydi sıra? Bir dahakine senden başlayalım. Her şey olursa inşallah. Tamam. Evet, Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Biz rahmetinle, merhametinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle. Bizi ve neslimizi namazı kılan ve zekatı veren kullarından eyle ya Rabbi. Allahümme amin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve töbü ileyk. Ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin.